شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت، ارکستر برنامه سوم قطعه دو دربی در ماهور به همراهی آواز ایرج اجرا خواهد کرد. غزل آواز از فروغی بستامی، سرپرست ارکستر همایون خرم. قطع نظر ز دشمن ما کرد چشم دور، دردی که داشتیم دوا کرد چشم دور. بر ما نظر فکند و ز بیگانه برگرفت، دیدی که التفات به جا کرد چشم دور. اما نا یا دوشینه داد وعده یک بوسه هم به نام وقت سحر به وعده وفا کرد چشم دور تمام تن که سر کشید فرمان شهریار او را نشان تیر بلای آکر چشم دوست Thank you. Oh, no.